Sura findin yakunne. Isa fu gwamna Bilatusen. Daji majalisu samma chijane isa fu gwamna Bilatusen rotade ayaw gnadu badiyara. Taye kam abi jamanda tulu tadoro tumbalji na yeye. Kaisaro akinjo dabchi korotima almasihu maiduwa chiniyara. Bilatusen tiro ni mawa mai Yahudiya eduo. Tinetie kioro. Isae, nima wulum wumayano. Daji Bilatusi, urali manaya, jama chaptana adhuro, kam adhilang ayo fima fandiki niyano. Ama amzi taya kwa dinaro kwa sabjani. Alamdunjung, jama nde chidi Yahudiae, sama jawalan chutului, chidi Galilee mbadiji harna adhuro kadoera. Isa fu mai hirudusen. Bilatus ada afange niya isa kam Galilee waro kioro. Isa kam Galilee chidi duwa mai hirudus tuno didiero asuye niya chake isa na mai ziero kiasado. Sa adhantie Jerusalem nangaro. Mai hirudus isa kiru niya karu nju chauro kijieno. Tusuna tia tado charaana dalinjudi chala lawar nju fanjina koro alama la samee. Tiyan kuroro tamajana nangaro. Kuro kada tiro kido, ama isa aima tiro kalakti gini. Uraadi manaya malamba atawraya ye, nadhan daada tiye jawro burujai. May hiridu se sojianju aroko tiro rudu ganajane raraera. Daji kalu daraja tiro lujane na Bilatusero kalakira. Chama may hiridu sa, gomna Bilatusa ye katanja kutu. Duang yam adhamang kijijane sawara waliara. Isa rushara karmwe kamdu. Daji gomna Bilatus urali manaya amura jamaya jamada boje. Tayero kam adhi jamada tulu chadoro tambalji nye naniro kiudu. Fu undon tiro koro kidikinia ayo tiro gina wadung falmafandikini. Korome hiridu sechu wande ninangaro. Chake tia kala kera. Ako aima tia roro njejoi chedina bao. Adi nangaro ya kike tia kiruan jajarjani salam miki yenu. Chaman kala adayang sala adhan kosama falta hiro salam ji. Daji jama sama chi chiloaro kou sapchani. A kam adi ronju tulye barabasa andiro salam saaneira. Ti barabasa di bernilan tulu chade. Kam la chesina dhuru tia kosoro chasakina. Bilatus isa salamji ya charana di wadle tayiro manayeno. Ama kwa usapchani kiskaro tia jane notani. Yakuya dung wadle tayiro ayiro ayo ayye chido. Ayimo roro njejoi tida mfandikini. Adi nangaro ya kike tia kiruang jajarjani salamikieno. Aman jamadi chae baoro ko sabchani isa kaskaro jaju onotani har ko njang nasaradara. Daji Bilatus, shara kamje awo chawaruna dha tidiano. Kam tia chawaruna, kam duang, tulua, kam jejo anangaro, kosoro, tasakina dha salamgeno. Ama isa awo charana dha chadoro mukonjaro kyoko. Isa kaskaru jadu. Soje isa chaadi duong kam labla kurani chunju simang karang isida chadani. Kaska karmo edha ngoje ngawo isa ya jgani leera. Churo jama tirm ngawo nju jayi diang kamwa kada tinangaro karu kutaro nganji bakche ye chasiri ye meji. Daji isa suwarde tayiro kamwa jari jalembe. Bare unangaro yirui. Kila ndoa, njulia ndoa ro yikiro. Nono, sala atede, ambe baranganja kamua rakchane chasambiwa odi. Baranganja kamua ngaltema chasambune tiga mchadi nidichani. Sadhung kawa kururo, kila ndero yukuro, koro kirisoero, andia jangsano wuldubadijai. Awa kiska kilidro ngai chadia. Aile kaskangam duduro wakaji. sojiyadi gindew yindiya tiya roko nje joro kesado. Na tiro buo kalaye tanidhuro kadira niya na adhan isa kaskaduro jayira. Gindew yindidiya jayira. Faldi kumborom julang, faldi ya wailan julang. Daji isa ye, bawani taia gawurne awo chadi noja ninangaro yinu. Sojiyadi kaja munjungo jane wala wala chade daariyara. Jamadi nadhan daada charu ingai duwang. Amuradi tiro rudu gana jane. Am gade ache kana. Tima almasiu ala kerejena nda kalanju chumo chani. Sojiyadi ye tia rujane nanjuro isene tiro diben chom chom sajane. Lima yaudia edua kalana mwoye chani. Kala kajinjung, ada alolang ruwada. Ti adhama, mai yaudiae wu. Gendew yindi jajana adhie, falinja isaro mana kutu chede. Nima ana almasi uduo, nda kala namoe, andia asakae. Ama faldie, kamanjuro, jikade, Niero shara, rotulwe, njaduna ma, Ala harini mbao di, kaande di jusina, divi diena nangaro, aja ugana sana, ama nkam adi ayema divi chedini yanu. Daji walde, isa, kirmai nufandema, uwa kalansada yenia, isa e, jire maro niro wundiki, ku maro uwa roko, janna landiga yenu. Karmo isa e. Kausu kila Dawud wang, dunia nga timje chilumbo walje, Har saya ku kajiri rochado. Kengali ye wasturo waeno. Sa adhan juwachuro fado alayeng. Degana di farak indiro kargada. Daji isa ko duno aro sapche. Bawani. Ro ni churo nuko numbero. Ya kiki enia ro kirumbo. Kajala sojia edhi. Awa wakajina samma kiru nia. Ala jajakche fagato kam adhi jiremaeno. Jama kada na lamar adhien. Chaptan adhie. Awu wakajina samma kiaru niya karu kutaro nganji bakche yaro walagadara. Ama am isa nojana daa kamuatia chidi galileen jaane isa na daa kuruuni daada awu anya lawarjai kasarga. Kalmaram, fadu alai. Fadu alai adhi jaru jalam ninkirga. Fadu dhun soro mafundia balbala yindia. Meji. Churo soro mafundi diyang na jauro tayir tiro na ala atadoe chania. Juwana da grajia meji. Kiru fiya yang imlaya gawara fandoe ya. Liman kura di laya duwaje na ala atadoe dhuro ngayi. Laya duwaja liman kura di buudha ngoje ala biu jamanjwe chinjo taya ardijoro na ala atadoe dhuro ngaye huu kumande mfiji. Nono, liman kura rokaja, kam gadero juwada koje, nanjuro ngawadhi amardhini, barenu niro. Sa bara ande isa almasihu ronjuche nuna kaldeng, juwana ala tadoe, grajana adhi, farak, yindiro karada. Adhi nodhuro mkumande isa ronjunjo dha ardijanae. Bara adhi anjawal ala tadoe di, kirma kaada. Maananju am isa almasuwa jana adhi, Gawara chawande, bufida gade bao waro, nodo bara alayaro, ngasairo walienu. Sitra isae. Kam lana adhu meji chunju isu, tithi kam gala mae, jire mae, kam arimatia, chidi yahudia e, korono do bara alayada gureji. Ti majalisudi ya fanjaya e, Awo amanjunia jene isaro taduna dha kasa chini. Daji isu una gomna bilatu soro leje kami isa edha kiworo. Kami nda kaskadala nchisaye loo mbata line kikirje kawri duwang churo kaw ya lada unduma chasa kinidhoro chake senayeno. Yimdi yim dabardhye kore yim tustye badijunju del karinjena. Kamuwa duwa isa roko chidi galileen isa nadie jaane kawrida lawarjane jili kaminju sanadena da kero. daji walda ne kawudiya kandawa dabbar yara yim tustiya kala wada yin tuskiyara.